الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة تکاثر سورة قارعہ پس ایدی انزول کی فصل سورة الکوثر ندی سورة قارعہ سر مناسبت دادخ کارا چیغی که اللہ تخویفی و خروی ذکر کو القارعتم القارعہ قیامت احوال او قیامت سختی سورہ تکاثر کی ہوئی چیغا خلق سشی غافل کرے دی لقارعانہ دا مال او دولت تکاثر دا مال دیغا پی لکڑی دی قارعائی تیر کڑے دی دیم اداو چی سور قارعہ کی فریقین ذکر شو فاما من سقلت موازینو واما من خفت موازینه دو قسم شکر دا یو قسم ولی نشو چسا کامیاب شو سالاک شو در دی استحباب دا دنیا دو جنا دنیا سر زیاد دا حد نزیاد محبت کو مزکا دو قسم شو ادری وداوم واچی اغی صورت کی صرف تخویفی ذکر کرو او مخلوق پریشانی قیامت کی کل فراش المفسوس او دا سی فنا دا عالم چو تکونو الجبال کلعین المنفوش او دی صورت کے اللہ رب العزت داغی قیامت دا حیبتنا دا بچ کے دو اسباب ذکر کئی چیغا تزہید فی الدنیا اللہ ہوئی دنیا محبت نظان و ساتھ ہے دا قیامت حیبت نو بچے دعوت سورت دا زجر پہ استحباب دا دنیا بانی چلہاکم التکاثر او خلاصہ احوال ذکر کی دے انسان ابیا بیا مکرر چکل لا صوب تعلمون ثم کل لا صوب تعلمون اوڑیر مختلف وقتونا چگی کہ وہ انسان پخبل غلطے باندے پوئیش او آخر کی بیا تخویف دنیاوی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم دې دنیا نعمتونو تپوس بکیږي قیامت کې اداوی وضاحت بکی الهاکم التکاثر غافلک تاسو لرا ډیر والی زمال د الله د توحیدنا توحید نه غافلک ذکر مال محبت دغی لنبی اثر اغام دغی لنبی سمره دغی چه اللہ توحید نے انسان منکر کی دکا دنیا پا مشاغلو کی دا سی انہماک اغکلی چه دا مسائل اغتا سی بی پیدی کار خکاری دغه ته فائدہ من خکاری دغه ته مقصد خکاری نو اصل مقصد دې تنویر کو الها کوم تکاسرو غافل کړی تاسو دې ډیر والی زمال د اخرت د هیبتنا چې مخکې قاریا ذکر شو د قیامت هیبت ډیر سخت دی اور ډیر سختې دي لیکن تاسو مال غافل کړې هغه ته هم خیال نه دی عام ذهن کې نشته تکاثر معنا چې انسان زور لګی دنیا کې چې زبې ډیروم ډیروم حدیث کې مراغلی کچری بنی آدم دا پارا یو کندئی چاگڑا کئی دسرونا دیو کوشش کئی چبل اڑکو ما اب یوی چلیم لو جوف ابن آدم اللہ تراب دی بنی آدم گیڑا پبل سنڈا کی پخور بانگی درد داسی مرض دیخوا تکاثر پا دنیا کی سنگا کئی اغسر لکا قرآن کی داغی مثالنا ترشیو یو بل باند فخر لکا سورہ کعب کی راغلی مسئلہ الرجلین جعلنا لعہدہما جنتین من عناب دو تنو کنا اللہ رب العزتوی اغیو لنو دیر مال ورکڑیو دیر قیمتی باغو دیر دا مدن او قبل سرسنو مکل جزوار ملاقاتو شو دا مالدار ورطوی چانا اکثر من کا مالا وعز و نفرا زستان ازیاتی ام کنا پا مال کیوں ما پا اولاد کیوں ما تکاثر دیتا ہوئی پا مال کی پا اولاد کی دغزی سورہ حدید کی مراغلی ہو پا سلورم قسن دین فاق يَعْلَمُ أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَلَا وَيْلٌ لِلدُّنْيَا جَزَاءٌ خُنُور سُنُدِي وَزِينَتِ نَمَائِش دِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ لُبُو تُوخِي او تفاخرن و تکاثرن یو بل باندی فخر کول او پا یو بل باندی مال زیادول حدی نشتا دی ها تکاثر چی بسکی پکاری نو خلقا نکی کنا خوا تکاثر و تفاخر پا اسلام فعلم کی دارنگی پنیک عمل کی فعباداتو کی دوسی دمال پلگولو کی پینفاق کی پسخاوت کی دوسی فخر کارو نجیخا چه حدیث باغی کراغلیم چکه مسلمان سره فخر کین پذیلی کوي پهلم دی کوي پدین او پاره مال باندې چې د الله په لار کې خرج کوي پاره اولاد باندې چې غیظ دین کې مصروفي پارواز دا فخر خبر صحابه کرام موم کله کله او بل سره اغا خبر کولی امام رازی لکی چه حضرت علی رضی اللہ عنہ امشران صحابہ حضرت عباس چه دیترو راس نور ناستو اغا غیب دیبان دی فخر کاؤ حضرت عباس وی چې رماته خود زمزم اختیار حاصل لې هغه بل ما ته خود بیت الله د غلاف او بل ما ته د بیت الله د چابه دا خبرې کول حضرت علی وته خبر او کله ترخه غونته دا غزا عادت بس ا دې خو د وړو کوالي نه مؤمنو ایمان راوړل ډېر دو کشرانو کې دنه څوک مخ کې نه په ایمان کې حضرت علی او توی ګور خبره مکاوه لما ضربت الكفر على الخرطوم وجعلته مسلتا ما کفر پدی شون بانده ہوو او بدرنگ میں کو کارٹون میں تی جوڑ کو دبوس اس خی نرجاتم الالاسلام بیاتاست زن بدخ کاری دا نرال ایمان امرالو بیا باق پل کفر بانده بدخ کاری دا ناغی سرو نکت داغا مطلب دانو چکن ایغی ملامت اکول خدا دا غیو بل سربیا زمینه او د محبت خبرې ویخه چې تاسو په دې باندې تکاثر او تفاخر کوئ نو صحیح ده ولیکن اول حال تاسو دا وخه نو هغه باندې کوئ هغه د جاهلیت د وختو څنګه دې سره د مخ کې نه دا اختیاراتو چې کله اسلام راغی مسلمانان شو نبی علیہ السلام پا خپل حال پرې خودو چې بس ایبا سرا چه سنگا مخ کے تاسو عزیزی موارو ہے اس بیم یہ لیکن اغا وقت فخر نو چه اسلام نو او کلی چه مسلمانان شو نبی آدھا دا فخر خبری دی چه دا بیت اللہ تعمیر ہو دا بیت اللہ حفاظت ہو دا غیر دا غلاف ہو دا کارون سو کئی ندا دا فخر خبری کرنا خو لیکن تش پا مال او پا دولت باندی اغام داس مال او دولتی چی دا اللہ دا رضا نی دا سبب دا علاقت تیو دا رسوائی دی نو غافلک تاسل را دیر اولو دا مال حتی درتم المقابر تردی پوری چلان اے ملشویم تا مطلب دیسا ملشوی خسام نشوی مرگ رای خو توبی تسام نشوی مرگ رای خود آخرت تپارا امسا تیاری اونکو قبرون تلالای خود تفاخر و تکاثر نخلاص نشوی دا مانا زرتم المقابر مرگ توی زکا مرگ دو قبر سر ملاقات تی ابن کثیر لیکلی چې مہران ابن میمون ناستو د عمر ابن عبدالعزیز سره رحمه الله تعالی دا پنځم خلیفہ ډیر پاک او متقی انسان او د حضرت عمر په نسل کې راغلو نو دا صورت وي سورہ تکاثر عمر بن عبدالعزیز ابیا وتوی میمون ابن مہران تا چلا ارل مقابر الا زیارتن وما للزائر بد ان يرجع الى منزله په دې صورت نه هو ما ته دا معلومات شو چې دا قبرونو ته تلل ملاقات ته صرف زرتم المقابر زیارت او تویلی زیارت ملاقات ته وی یو سړی چې دا ملاقات لړ شي نو تلته ته دیر شي هغه بیا کلی شي نه نه واپس را ذکرتا تلواری چزر لاله واپس ملاقات کې څوک دور وخت نه اخلي التزان له بنگلې نه جوړي واپس راځي عمر ابن عبدالعزیز وی چې دا قبرونو ته تلل خو زیارت ته او چې څوک د چا زیارت له لړشي نو خامخا به کور ته واپس راځي چې کوم خلق لاړ قبرونو ته بس ملاقات وکړه ابیا سو کې او په لاله سو بل په لاله دو زینې دي کنه ایمایل الجنت و ایمایل النار بس کوړه وځي خپل ځای ته وځي د قبر خو صرف زیارت قدر او ملاقات قدر او ښه الته یې ساري دل نشته دي ځکه قران ورته زورتم ویلي او زیارت کی ساري دل نه زیارت کله تاسو شپې کلونه نه تیری بس واپس ځی خپل منزل تا نو منزل د مؤمنانو جنت ته او منزل د مشرکانو جهنم ته قران کې بغیر د دینه یو آیت نشته جاری کې دا زیارت القبور ذکری بس صرف دل تر راغلي چې حتا زرتم المقابر او حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما هم نکړی وای زیارت ته قبرونو نه نه پوي ده مسلمانان بتله او کافران وراتله ما هم نکړی و چې پوي شوې تفزوروها و زه ته قبرونو زیارت کوي د دې دوه دریو فائدو لپاره چې بنا تذکر الموت مرگ بدا تیاد شی و تو زاہدو فی الدنیا از دنیا نبا امزل تور شی چگور دا سالی پرون منگ سر روغ موٹ کردی دو اخا خوشالا و خود دنیا کارونا امیدون اکول دا بکوما دا بکوما دا اوز دا دی پروت دی تق احال زمانگا ام دی و تو زاہدو فی الدنیا او غطا با دعاو که دیدو پارا امام مالک رحمت اللہ علی ویلیو چلا زیارت للمیت انما زیارت للقبر که قرآن وی که حدیث کی رازی نو زیارت دا قبر مراد دی نمڑی نا اولی غصر ملاقات کی گی زیارت خو ملاقات توی یو سره په دینیت باندې زی چې د دې مړی لازم نو سره ملاقات کی د ملاقات خو د دې خاور سره کی د قبر سره کی د شریعت کې او سنت کې چې کوم سنت طریقه دا هغه زیارت د قبر دی د مړی نه د مقبور نه ډیر کم خلق دی ډیر پنیشی صاحب دی چې هغه په دانیت باندې زیارت لذي چې زه صرف د خاور لزم د سلی لزم چې دا وینم نه د ټولو خاور څوک څه کوي خبر څوک څه کوي غرض پاغه بنده کی او په دغه نیت باندې نو چې پیغمبر کوم ویلي چې تذکر الموت تو زاهد فی الدنیا نسته غواړي سوال ته کوي دانش ته سنت کې دا د مشرکانو عقیده او چاري به داسې کولفا نو یو معنا دا وا چې الله وی زمرا زمال محبت په مخ واغسته چې مال دی رول په یو بل باندې سیالي کول چې مرګ راغی ستا سم نشوي زرتم المقابر ستا سم نشوي بعضی مفسرین دا ذکر کوي چې عربو کې قبایل وبا یو بل سره فخر کاو کنه په خپل کثرت باندې چې مونږ ډیر یو کتا سو ډیر یې شمارل به کول بنی عبد مناف او بلته بنو سهم وی عزیز والو په دې کې مقابله وا چې تاسو خلق ډېر دي که زمونږه نجوانځي او شمارل نو بنی عبد مناف ډیرو نو بنو سهم ورته ویزو مقبره ته مړی شمار تاسو هغه ډېری که زمونږه باندې تاسو بنو سهم ځکه ډیرو چری جنگو نکړی او ټول پکې دل سټ شيو تاړي نو ایدا وغیته مشاره چې حتا زرتم المقابر د دنیا د دې محبت توجنه تاسو لره نو په مړو باندې ځان له فخر کوي لوی کوي په خلکو او ژوند دي سګي دا ځې په دې وخت کې زورتم المقابر سمانا دا ار زمانه کی فل مطلبی کانا دی وقت کی اللہ رب العزت وی چی مال او دمال دیروالی دی حد تا رسولے چی دی مقبرون ام سجون کرو اگا تفاخر لال قبرون تا مقبری تا لال ولی الته کې خلق په قبرونو باندې په یو بل فخر کوي ټول استادا پوخ دې زماده وکچي وګورئ او هر یو په دې زور لګی چې زبې بنگل کوم ایواز قبر نه د پاسو په ګمبت جوړو ما آبادی وکوم او ته به تاسو کې ما سره حتا زرتم المقابر دلته یو بل سره په بنگلو کې او په بلډینګونو کې او په چتونو کې فخر کاو چې مخکې ذکر شیو کړه ښا چې حدیث کې راغلی او بخاری کې د قیامت په علاماتو کې نبی علیہ السلام ویلو چې هغه خلق چې غریب او حفات عورت په یبل بربن سبه نو اور اشا گڑو بیزوال خلق باو پرونو کی باو آتی کیزو یتتاولون فی البنیان چی قیامت نزدیشی اگا خلق با یو بل سرا پا تعمیراتو کی سیالی کئی چی تا دورا جوڑا کرا تا داسی جوڑا کرا یتتاولون فی البنیان نا اگا بنیان سکے چی اس پا قبرونو کی یو بل سرا سیالی کئی حتا زرتم المقابر کلا چریدا سندا سو چیو پتا سو کې غفلت ته او بل پتا سو کې تکاثر دې دو صفته ذکر کو یو الها الهاکم او یو تکاثر دا نورت کې چې کلا چری دا سندان دا سبب د نجات نه دی غفلت او تکاثر سوف تعلمون زردا چې پویا وشه په خپل حال باندې ثم ابي ايام کلا داسنه چې تاسو د پاره دا غفلت او تکاثر سبب دی نا سوف تعلمون مکرر کولی یو د دی وجنا چې اول حالت موت ته سوف تعلمون مرګ وخت کې بنده پار سپوش کړه او بل بیا قبر دی برزخ دی او بل بیا قیامت دی دا درې منزل دی کړه او په هر منزل کې علم زیاتیږي ترقی کوي زګه تکرار کړي ها او د علم درې مرتبه وی علم الیقین چې اوسړی ته خبر راشي چې لغشته ده مرګ شته قیامت شته لکه اوس چې خلق اوري کنه دې ته علم الیقین وی علم الیقین د خلق شته په قیامت او په موت باندې په برزخ باندې او کله چې موت راشي نبی اوی عین الیقین راشي او به ویني کله په خپل مشاهده به وکي او چې کله بیا جهنم ته ورځول شي نو دا تحقق الیقین وي بعد بیا هر شک پکې پاتې نشخه را تکرار یو د دیو جن کړه دی یا دیو جن چې او غفلت ته او بل تکاثر دی نیو ذلیوی کلا سوف تعلمون چری دا سنزا چی غفلت با پکار راشی زردہ چی پویا با شید دی پا انجام باندی سم کلا اب یاو ایم چری دا سنزا چی تکاثر سبب دی زردہ چی پویا با شید دی دوارو پا انجام باندی خواد چه غفلتم سبب د نجات نه دی او تکاثرم سبب د نجات نه دی کلا لو تعلمون علم اليقين یقیني دا خبره که چېر تاسو پوي دي باغ علم یقیني سره اسه انسان وی اول ذ موت منما او ذ مرګ منما قیامت منم اسی وی علم الیقین خونشتا پا حقیقت کنا او کچری وی اللہ وی تاسو با غفلت نو کری تاسو با نوی غافل کری دیر والی دا مال دا شرط جزاور سرا مقدر دا خوا کلا لو تعلمون علم الیقین لما الهاکم چری بتا سنوی غافل لکل دیروالی دمال او گستاسو علم راغلی وی و یقین راغلی وی چه مرکشتا قبرشتا حشرشتا چری بینو غافل ولیکن استاسو پاگی یقین نشتا دی اسی این نظنو الا زونن تش گمان دیخوا ثم لا تسالن بیا وا خام خاصتا سنا تپوس کولی شي یوم الدین فدغرز عن النعیم دنیا د نعمتونو سنعمتونو دی قرطبی پاوی کې اقوال ذکر کړی لزو پوری اول قول دا عبداللہ ابن مسعود چه نعیم الامن والصحة نعمت و ادار چه دنیا کی یو سلی جون تیر کد امن او دا صحت دا دی تپوز بات نکی کنا چه تا دی سشکری ادا کلا تا تا ستکلیف نو سیر نو دشمن نو غلغدو نو دا سمرا لوی نعمت دی سچری بیمار شوی نوی مرض نو اللہ در صحت در کلیو تردی سو شکری آدھا کلیو حدیث کی امراضی چه قیامت کی بال تطول نعمتن نمخ کی اللہ دے نعمت تپوس کی چه علم نصح جسم کا ما تعالی روغ بدن نو در کرے دسر نترخ پو پور روغ وی ولی ٹک دا دیر حلق بیمار دے روغ پکی مشتے کھن خواب او علم نو روی کا ممائن بار دن تما پا یخو بونوی موڑ کری سمرلوی نعمت دو این مانا کیا صحت والفراغ صحت او فراغت سعید بن جبیر وی دارلوی نعمت داوم حدیث کرا علیو چنبی علیہ السلامی لیو نعمتانی مغبونن پیهم الناس یو دو نعمت دی چه خلق پا گڑیر پا دوکا کی پروت تے اس پیدے تیوانا وستا الصحت والفراغ یو صحت بدن او بالفراغتو چه فرصت و تیی دا اللہ صلح ورکڑی دیل احنی ورکڑی چو بس دغس ناسیا املاسیا سیل کوا گردر گردر عیش کوا خوراک کوا اخدید پار ندی تھی دا خو اللہ دا خپل عبادت پار ورکڑی تا پا کی سکڑی دی دریم مانا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چیدراک الحواس چلا انسان لا په دې بدن کې د پوي او د علم اسباب ورکړي دي او ته حواس خمسه وي سترګې دي وګونه دي او جبه ده تاسې ټول بدن حواس خمسه قوت د اورېدو قوت د لیدو او قوت د ذوق ذائقه وجب سره سکنه کوي کنه ها دا ټول علم دی او قوت شامه سومنا بوی دا ول قوت ورکړې کنه دا څومره لوی نعمت دی او دا غسه قوت لامسا چې لاس کې دی په سبان نو پتا او تولګي چې یخ دی که ګرم دی دا پینځه حواس دی ها پیدایا دی چې په دې زماسه عبادت کړی دی سو شکریا ادا کړی دی سلورم معنا کې حضرت جابر چې ملازل ماکولی والمشروب خواږه خوراکونه او خواږه مشروبات تا په خوازم رنول کوست دي مارکیټونو لړک دي کنه حدیبا که خواخ و ناخواخ کئی وای او کانا کمی او ده خواخ ده وی میلمی یا بلسی او یخ در باندس کوم او چی کمی او ده خواخ ده ملاز الماکول والمشروب لتسألن یوم ایزن عن النعیم دیتا پوس بکی حسن بسروی الغداو والعشاو دا دروازه چې دوه قسمه خوراک کوي خټېټو لا یا دی ښا د ګرمې ناشته او د ماخام ناشته الغداء او العشاء فرق خو بګی ته نه راغلی کنه فرق چې راشي خو بیا تر ډیر زیات غمجنې او فکرمنې کنه هغه یې ذات نه مراد دی زید بن اسلم وی شبع البطن والماء البارد فمالا گیڑا خوراک او یخ اوبا عن النعیم حسن بصری بیاوم وی تخویب الشرائع و تحصیر القرآن نا دا دن نعمتو گورا چه اللہ احکام احسان کری دی کنا پہ انسان باندی سمر احسان کری دی او قرآن ام احسان کری دی کن دا لوی نعمت تی د دې تاسو بته نکی چې تا قران ویلو تا به کیسنه سو کوشش کړو تر کومې پورې تلی وی لوی نعمت خدا ده. محمد ابن کعب وی نعمت الرسالته لوی نعمت په دې امت باندې د الله رب العزت دازي چې عظیم شان پیغمبر فکر علی غلې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ابو قلابوي چې دا خوراک سکاک سره ډیر تعلق ساتي اكل السمن اول عسل کله وړي خوري سوچا کله غبین خوري او چې بس سدي طبيعت توشینو نو دیو تپوس کی ورها او حضرت مجاہد وی چی کل لذت من لذات الدنیا بس هر یو مزیدار شی دنیا دسی زنونا بس ٹول پا کرالو هر سبا کرالو کل لذت من لذات الدنیا حدیث کی راضی ٹولو نقل کردے تاو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ بحلا ٹول چی نبی علیہ السلام راوت یو ورد چوی کاتنو ابو بکر و عمر ناستو نبی علیہ السلام والا راوے پی سنگ راوتی ہے پی ما خرجنا الا الجوع بس لوگی راوستی انو او سشتینا دیم راگئی دوم راگئی نبی علیہ السلام وی زیم راویستما دریوان رالو دیو انسواری یو باغو مدینی والا اگی ترالو سلینو دنانو نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چگا پلانی سشو اغه وبراوړي خوږي وبراوړي او مرحبا بكم فخير شکر دې چې تاسو راغلي ادي کې هغه سړی راوړا سي ډېر خوشاله شوی چې ما احد اليوم اكرم ضيفا من نن زمام را بختور او معزز انسان د میلمنو په لحاظ سره نشتا چې تاسو زمام میلمانه اول کجوري تاو خوتنو کجوري راولې او دا غي ډیر نمونه نبی له سلام تعالی ته وی خره کرا تبيو کبوسري تابغي سزيړي سسري ابیه یو شاخیله چار راو آغستا نبی علیہ السلام ورداو آزکو چه ایاکا والحلوب وری لنگا علالا نکی کورو تا بیزا گڑا غرس کی وچه لنگا نی بره تین ازان ساتا بیزای والحلالا کرا پیل مستی وردلو کردی را مکلفا نچوی خوالو طعام او کجوری ارسو بیاوی نبی علیہ السلام ورطوی چوالا تسألن یوم ایزن عن النعیم داوام نعمتو ندی ندیبا هم قیامت کی تپوس کی گا نا مطلب داو چی داوام پدینیت باندی خرو اور مسلمان بدانیت کی چیز داری دا خرم نو دې لپاره چې الله عبادت په حکم بندگی په حکم او دا خو د وسنه وایم چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دا خو د وسنه وایم چا چې شکریا دا کړی دا غنه تاسو نکی دا خو دې نور نه بکی چدا اللہ نعمتونے او خوال پا دنیا کی استعمال اکڑو خوشکریے ادا نکڑا بالکل نکلیمہ نس دعا نمونز اسنا رضاغن و قیامت کے اللہ تپوس کی چید اسی دے خوراک کاؤ تاسو شکریا ادا کړئ تا مال سکړی دی ما او تعالی سو در کړیو سکه مې در باندې نو چې سدې زړه تکیدن او ته تیارو لیکن دا وایا چې مال دې سکړی دی دا هغه خلق حال بیانې ښه سورتون اکثر چې دلته حال بیانې عادت دی نا شکر خلقها واخر ذلك.